Polo ndiani ya tilieli, kolinta yaba po. Kolinta yaba tilieli, jan yendo. Mini polo, Jesu Kristi tondo kalma utiyo ni ya mbuampo, ntale ntichilo timote kidiyan kifuwa ni yimba utiyo ni tale ya liye kolinta, leni ya negara ngamba inye akayidiye minikuli. Teba utiyo nu, lenti diro Jesu Kristi ya ngambli len oyanduwa ma inya yeleni yi. Utienu yuantieti diro Jesu Kristi tienu leno ba mba te pare. Wani ba yuantie meni nyeng baram kul dano len iba ak kul tienu. Wani mba arti te fala kulini katen firki ya baare ya ben yelen fala kuli. Kalma tem te ba mbaari ya baari wan utienu kan ya po. Nane tin lare Kristi den la ya fala buru bwankian mama te moko baari ibaari bwankian la Kristi kan yene. Tia lar fala litie ya bari leni ya tenumpo. Tia bayi bari litie ke yumoko ya bari bari ke yin friki juni. Ya tie ke yila ten lar ya fala. Timpia ya sugma yipo mosebo nganla. Kalmat bani ke yin tan lenti ke lar fala yeni. Yugo ba tan lenti timpia ya bari ni moko. Mkiba mwayin bandi tinden la ya fala biaro tinden ye asi diemeni ya yugunu. La fala biyaro den kiyare ke pende te furu banlu halka te den tama ke te ka apia miyari. Te den nuwa chayin ke te kuumi yonu punde. Kego nuwa ke litie yene ke buwa ke bangti ke te ndago duk te frikel po. Kal uti yonu yuan fiende beten koba po. Wani yuan den faabti goba faabti len la kuuma. Te go sugune ke oba faabti. Yimoko ba torti len yi jandi. Yene ne bon kian la batene tem bala ngam lutien kani kelma ben ne bon kian la ba tuondo kelma to po ten jigene te yula yali apote ke te pala sier doare ke ti yenga dunani len ya takun gare len ya yatnuk tiende nyani utien kani yali kie motie ke te taru den tie yene moko ya siga ki den tie la tan hamu kelma oni sari an fuon po ka amma kelma utien ngambe po Tidian yi po bon twala kal yin choke ke ba yala nsu ne kay ba band ke pugri hal ke ban band la chain nane yim band wa mama yitete jigri ke yimo ba fa ke twa ti ya jigri o dir Jesu chuam dar men dem ban chain ke ba te yeni nden jare ke ba kwa gari kani ke yim ba le ngam ke pugni nden ba nyai kani ke swali ga ke gar masa dona diema ke nyale po ke ta yi kani ke yin kiyani ni min gar jude po men dem bo ke tieni yeni nani li den tielen ku jergu yo bi yan jaga yeni huwa li ni sadian tiali ke bayeri ke go yer a utien tie in siere ke tin den wani ya mama na tie na a kelma Jesu Kristi utien bi jwa mini silasa len timote den wang yi wa ya mama na tie kuko tie a bebe ye okan wutie ni nyan yan kultie oya nini le tie wan ya ko ketetwa amina wutie nu piyar po yuan ten ketetan len yimba ke sekel pa kristeni tie wutie nu wan yuan den gandti kuko tie ente po omar ma kuko punti o fuoma kam yete parani ke tie nani e paligien wutie tie siro Li atie kan fwa fama wanta miyari. Menden lebrin jagal ka achwa kolinta yeni, tie ke mi bwaki chwan yipopa birli. La atie ke tu bwaki bli, yimba ya dan yarka. Ama tu bwaki tori yi, yin ya pyalipa mankiyan li, kelma yisekel pali dan danlini.